الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ديتو سورة حجرات دمجادلين رسنا عز الشيو مكر سورة تحريمنا يو صلى شبغم نمبر سورة دا يو صلى شبغم دي مكسر من ربط داري مخی بشارت و پتی سرا و ذکر که او امور انتظامی ها ده پار ده نپی ده لرکول ده نزا و ده خلاب چه ده امور پکاری سوره پتح کی ویل و اعظم هم کلمت تقوان دل توی بیان که ده چه تقاضی که ده کلمه چه او عداب ده اهل تقوی دارنگی حوامیمو که مسئلہ توحید اور رد شرک محمد کے مسئلہ را قتال پتھ ہے کی بیان دا پتھ ہے را درست را قتال نا او دارنگی دل تجکم دیا دا ذکر کئی او رستا قاب کے ویبی فکر دا آخرت دعوار سورت شرا بیان دا آداب دا انتظام دے انتظامی امور ذکر کئی دا پار دا پر اختلاف او دعوار توحید پتھ لسم کی اور رد شرک پر لیلام پتھ لسم اسماء حسنا دی کی ذکر کی نہ بیاس پی تکرار او صفات پی لیا پکی دی پینزل لس خلاصی ام دعوی سورت کے دو بابو ندی اولانے باب صلی اللہ سمایت پوری پائی کے بیان دادا بوو دے اول عظمت دا اللہ تعالی و دا رسول داغی نمو مخی کے گئی چرخ پل زاننا سوی ویت سنوی کارو نم جوڑ کری اول کی وی دریم کې وای عزت د نبی علی السلام د اغنا आवाज مو چته وای او دریم کې سناب د قبول د کلام نه بغیر تحقیق فاسق راشد خبر ولا سن قبل او څلورم دار اسلام په مابین دار کانو جماعت خو ګومنس کې لاندې راشي جګړه راشي اسلام کې پنځم دار چې دا تنظیم د ملګرو د جماعت د ملګرو داغه به خیال ساتي لحاظ وکي سپکاوال تبا نه پرې یو لسم کې راځي کړی او نه هم دادا شپګم دارا هغه اسباب چې هغه نظام او دارنګ دښمنۍ طرف ته ځي او کینې طرف ته داغې نه منک او ما چې فضیلت او کرامت لپاره د ارکانو دا په تقوا سره نه پنسب او مې چې بشارت ده لري ادب ده لپاره او زه جرد نور لپاره یا ایها الذین آمنوا دا ولدب ایمان والا لا تقدموا بین یدی اللہ ممخکیم بین یدی اللہ مخد اللہ تعالی و رسول و رسول اللہ ممخک و ایرائی اخبر دا سیوائے ممخک و ایرائی اخبر بین یدی اللہ مخد اللہ و رسول و رسول اللہ دیر وجنر تم پسرینو لا تقدموا آراکم وَأَقْوَالَكُمْ وَأَفْعَالَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرْجُونَ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرِيدُونَ كَأَرْسَاوِلُ دَارِهِ پُيَدَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ دَ بَلَدَب جده نبی علیہ السلام توقیر او احترام کوي دا شریعت ولاري صاحب الشریعت دا خیال کوي دا غره خبره پاس خپل خبره مده کوي دا غره سنت لحاظ کوي ای ایمان والا ولا تر فاصاتکم پرد کوي وازونه خپل فوق صوت النبي پاسه دا आवाज نبی عليه السلام نا ولا تشروا له بالقول له فزور والم کوي غلرا پوینا کج بالقول پوینا کجاری بازکم لبازن پر شانتر او زوروالی د زوروالی د باز تاثیر باز نور پاره مانا آواز مزور برکوی دا غیر پاسه مکوی دکه څنګه چې په زوره کوي تاسو په یو بل باندې انت احبت اعمالکم دا چې برباد بشي عمل نستا سیوان تم لا تشرون تاسو به خبر نه وایې حاصل دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاسه تخپل آواز وچته نو عمل باندې برباد شوی تا ته پته نه لایې ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله دا اوس بشارت او چا ذکر کوي چاغې د نبی علیہ السلام مختر دی ادب له حسات یقینا کسان چې کده کې आवाजونه خپل پنځ در رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم د عمر زه مبارک راځي چې کله د آیاتونو نازل شو او به دونه رو خبرې کولې چې کله وت نبی علیہ السلام ته پوس کوڅې دی ویل دارنګ او بکر نه هم اولائک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى دا خلق دی چې خالص کړي د الله تعالی خالص کړي د الله تعالی زونه دی پر د پرهیزګارۍ امتحانه معنی څه اخلاص د تقوا لپاره خالص کړي لو مغفرة و اجر عظیم دل را مغفرة و اجر دلویم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون دام زجر دی آشاتا چه دا مخی آداب لحاظ نکو مخی بشارتو چی لحاظ که دلتا زجر یقیننا کسان چه وزنکی تاتا من وراء الحجرات اخوادود کوټونا اکثرهم لا يعقلون زیاد دین نه پویږي څه کسان راغلي وو په دراغلو د باندې تمیمنا نبی رسول الله د غرمې ټیمو نبی رسول الله ودو پای کې او کس اقرب نه حابس او نه ابن حسن هغه په زور نبی رسول الله توازن کول کوټه نه خو او ویل یو خرج لینا یا محمد من تروزا محمد وې زمونږ غمت هچرا چار پارو کونو او سړې کې ستګي ډولې کوي او چا نر چې بد بیان کونو پای کې عیب پیدا کړي مانا زمونږ مات همت هدا ودارنګس دا زمونږ زم دې چې چاله وک نبی له سلام ته ولدا خدای الله صفات چې چاله مات ورکې نو مات یې چار زمینو زمين دی ول موږ شاعر را وسره او خطیب مشاعره سکو نبی له سلام یې زخ بدینې مراغله نه په مشاورو راغلی نه په پخرونو باندې لیکن سید زیرا شي هغې خپل شاعر پاس او دارنګې نبی علیه السلام حسان بن ثابت ته ویل د دا شاعر د هغه پاس لاړ او دارنګې هغې یو کس پاس او خطبه ویله نبی علیه السلام قیس بن ثابت ته ویل پاسېږه خطبه ویله د دوی پرې غالبه شو هغې مغلوبه شو نو مجبور ایمان راوړ ایمان راول بیا یقیننا کسان چوازونا کی تاتا من ورائی الحجرات اخوار کوٹونا اکثر هم لا عقلون زیدی نپویگی ولو انہم صبرو حتی تخرج ایلیم لکان خیر اللہم دادب کی کچھ ری دیو صبر کلوی تردی چتراوات لوی دیتا نداب غروی دیر پاران والله غفور رحيم الله بكون كرام كون كه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما ديكي بل ادب ذکر کوي او حاصل دي سره ځان ساتل دا قبل اولو دا قول د فاسق نه بغیر د تحقیق نه وچا خبر نه لري او سعید آرش دعام دی دو ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ پا بارک دان دی چاد آویدو چه نبی علیہ السلام دالی گلی و عاملو بنی مسترق او دا دیو داغیب منز که رمک که جاہیلیت کسی دشمنی و دا چال تلالن آغی ورطا استقبال دا پار رووتل خوشالو دا داخل و جنی مابس رووتل او وجنیمی نلال لنبی علیہ السلام تیویل زب مابس خلق رووتل وجلمی نبی علیہ السلام دا غیر جنگ دا پارا کسان ولیگل آغی تا چکل خبر و شاغی رال آغی ویل چه گورا من خو جنگ نرے کرے دا در استقبال دا پار راواتلیوم ویدوی که دا مراد و دا خبر سینا دا دا روایت بانی علماء و ردم کرے چه دا کمزوری ایراویان پکی کمزوری خبار حال بیل پر جو تقدیر کو دا غشی هم طالبان اطلاق د فاسق نکی صحابی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو من عام حکم دلتره کوچیر راشی تاسو فاسقون یو فاسق بنا باین په یو خبرن پتہ بیانونه تحقیق وکړه تا تحقیق وکې دانه چې تاسو کې خبرو کې ته وکړه دا غوړې زما په خلاف د چا نه ترالو خبر تحقیق وکړه ان توسيب قوم ناسینه چې و ورسې قوم یو قوم ته ان توسيب قوم به جهالت ناسینه چې و ورسې تکلیف یو قوم ته پنا پوي تناسه په ورشي په وسلی باندې او هغه چې کوم دی دا غرنګي ونیس سزا ولا ورکی پتوس به علما فالتم نادمین پس وګی ته پاغه چکلی ته پخیمانه پخپل کلو به پخیمانه شالما فالتم منا پخپل کلو باندې نادمین پخیمانه وش وعلموا ان فیکم رسول الله او په شی چې کوم تاسو کې رسول الله تعالی دی دلنا پیغمبر شتر هغه خبروي کنه لو یتیعکم فی کثیر من الامر کوچره دا د نبی علیہ السلام صفت ذکر کړي رسالت حاصل داره کله الله پیغمبر موجود نه داغه وپد نه رسخه داغه سنشتر به هغه ته ورځي لو یتیعکم فی کثیر من الامر کوچره تاسو خبرو منی په ډیرو کې د کارونو نه لانی تم نخام خاتا زو بتکلیف کی پریوزائیم ولیکن اللہ حبب ایلیکم والایمان لیکن اللہ خوکلے لے تاست ایمان وزیناو پی قلوبکم وخیستکلے لے پزنون استازی کے استازو پزنونی کی اللہ خیستکلے صحابہ اکرام ازلونی وکرہ ایلیکم الکفر والپسوق والعسیان وبت اخکر کرے تاست کبر گناو کول او دارنګ نه پرمانی صحابه کرام ته الله ز لیک ایمان خسته کړو کو پر او پس خو عیسیان او ته بد کار کړو اولائک هم راشدون دا کسان هم دی لار پیدا کوون کینی فضل من الله و نعمه د وجه د فضل د الله او د وجه نعمت د الله نه حاصل دارې چې دا تیر شوی او صاحب د الله تر په احسان دی باندې او فضل والله عليم حكيم الله پوی حکمت والا دې وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا دابل ادب دې چې مؤمنانو په منځ کې خلاف رالې نو دلبازي وبکنه اصلاح والا وک او کچیر دو ډلې د مؤمنانو اقتتلوا جګړو کې پاسې او بینما نو اصلاح او کې په ما بین د دوړ کې پاین بعد حاصل دارې چې پاسې غلط خبر راوړو دا غینه جګړه پیدا شي نفسنی و بینوما پا این بغت احداو مال الاخرى کچری زیتو کیو ڈلی ببلی ڈلبانی پا قاتل اللتی تبغی حتی تفیع الى امر اللہ نو جنگی گی دا بلی ڈلی سرا چه زیتو کلی حتی تفیع امر الى امر اللہ تردی چو گرزی حکم دلنا تعالی تا تبغی مانا چه زیتو کلی او د دې پوری چې دار او ګرځي امر د الله تعالی ته غاړه ټکی مراتب شری کتاب الله دارنګي سنت رسول طيبه تاسو بنو ما پس کو چې راو ګرځي داډالا نو اسلام کې ما باندې کې بل نه په انصاف سره واقصدو انصاف کوي ان الله يحب المقسطين قن الله محبت کې انصاف کوونکو سره انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون دا علت دا پارا دا امر دا اصلاح کولو یقینا المؤمنان چه دارو نلیم اصلاح ولا کوئی فاصلحوا بين اخويكم پس اصلاح کوئی ما بین درون استاس کی واتقوا الله ورق دا لانا لعلكم ترحمون دا پارا چه تاسبان نامکلشیم يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ديك مقصد داري چې مؤمنان دي په نور مؤمنانو په لور ټوک نه کوین عبد الله بن مسعود هم فرمای البلاء مؤكل من القول ارس چې دی وې دار خلص سره تړلې او کو زه پسې پورې ټوکه وکم نه کېدې زیره غوا کېدې چې زمانه سپې جوړ نشي ټوکه د سذورت یا کسانو چې مانم راولې ټوکه نه کې یو قوم د بل قوم پورې عسى ان يكون خيرا منهم نزدیره چې دا یو غره د هغې نه ولا نسا نو نن زنانه من نسان په نورو زنانو پورې زنانه رې په زنانو پورې ټوقې نه کوي او دا په زنانو کې دا مرض ډېر عسا یکن خیر منهن نزدیره چې وي به غوره د دې نه د قرآن کریم دې ظاهري الفاظو ته چې ګورم بس دې ته پیدا ورکړي نور درته خو تفصیل علما او ډېر کله مفسرین خو قرآن کریم خو دا ظاهري الفاظ شری دار د دې معنی شرا دا هدایت دی الله او قران مې آسان کړي نو دا نه چې ګنې تفسیرون تلاړل او بس خو پویش په دې آیاتونو باندې خو سره خو پوی په دې کې خو نه حدیث ته ضرورت راځي نه د تفسیر والا ته ضرورت راځي درته الله وي یا کسانو چې ایمان مړه وړه ټوقې مکنه لا يسخر قوم من قوم ټوقې نه کې یو قوم د بل قوم نه مزاخ کار خبر شو ټوګه بس چا پورې جایز نه دی الله ته منو عسى يكون خير منهم نذير چې یو بل غره دین ولا نسانو نکذ من نسائن په نور کو د پورې عسى يكون خير منهم تر دې چې بیا غره دین ولا تلمزوا انفسكم او ملګو یې په ځان خپل باندې سمانه را چې په بل عیب لګیدا په تارې کړه چتا غته ویتور نه کیدشت بسپینه تا ته بسپینه یا غته ویتور نه ته بسورین تا ته بسوره ولا ترمیزان پس کن او مل گوای پزانو خلوبانی لمز مخامخ ولا تنابذو بن القاب ما يدو يوبل را په بدن منو بانی چچا ته غټ خې دی چا ته غټ سره به سر اسم پس او بعد ایمان بد دینم د پس قالا پس د ایمان نام مانا تا تا اللہ ایمان نصیب کرده مومینی او تا دا بل چا تا غلط نمی یادارا بیس علی اسمان پسوق بعد الیمان دیر بدده نم دا پسقوالا روست تا ایمان نا یو سری تاوی پاسقا او آقا که آقا مومین دی ولی او تا داسی ولی او تا پاسق وی یا تا ورتوی کافیران ولی او تا داسی بلکه روایت دا حدیث کرده نبی علیہ السلام پرمائی سوک چا تا کافی رو نو خامخا به یو کس اختی یا دا وین کې یا چاته چویل شي ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون سوچ توبه ون واسي په دا کسانم دي ظالمان الله وی ظالم دا اس کار مکو یو سره فاسق نه ته ته فاسق یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن دا بلدا غلط ګمان نه پچا مکو یو سړی کې دی یو کار نه دی لیدلې نو غلط ګمان مکو ایم مومنانو ځانو ساتي د ډېرو ګمانونو نه ان بعض الظن اسم یقینا بعض ګناهونه نه ګناه د بعض د ګمان نه ګناه ده ان هر یو ګمان ګناه نه ده خو بعض کې ګناي بعض وخت ته خطا یې پای کله خو حق تر رسیدل ان بعض الظن اسم بل دادا ولا تجسسو جاسوسی مکویم دلتا علماوی خط ترتیب دی آقا دا چوال اللہ رب العزت انسان لر دو گمان نمنا کلنے دو گمان نروس تا بے جاسوسی شروع کی توری تی که دا نقصان شتاو کنشت کل چه جاسوسی و که داغی نروس تا بے غیبت ندار دیر خط ترتیب دی یقینن بازی دو گمان نگنا دا ولا تجسسو جاسوسی مکویم ولا یقتب بازو کن بازا او غیبت دینه کې باز استاد باز نور وای حب احدکم آیا محبت سات یو کس تاسو نه یا کول لحم اخی دا چې وخري غخل ور خپل مایتن چې مړی فکر یې ته مو نو بد غنی تاسو دلران تشبیه د مړی سره ور کړل چې د مړی سړی د ژوند دی خو پرې دا د مړی سړی وخه اسنه خبر نه علماء لیکلی چې دا چا غیبت کوي خبر نه نزانه او ته لګې پایپس دا رنګ بیا د مړی دا د مړ لور غوخه ته خوري چې هغه مړ شوی واتقوا الله ویرګید الله تعالی نه ان الله تواب الرحیم ان الله توبه قبل ان کو مهربان دی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائلا اے آغت خلقو دا عام خطاب دے کافر ہم دے کے شریک دے داریں گے مسلمان ہم پکے دے حاصل دارے چھے تفاوت پس کے دے کو پراؤ داریں گے ایمان کے دے نور خطول لے و مور و پلار نہ پیدای وئی او داریں گے تقوی سر انسان اللہ تنیزی کی یا یوحنا سوئے خلقون حاصل دارے چھے دیو بل غیبت میں کوئی تا اس کو دیو بشر نہ پیدای دیو خط نہ پیدای ول غیبت کوئی دیو بل اے خلق انا خلقناکم من ذکر و انسا یقنن من پیدا کوئی تاس نارین و زنانانا و جعلناکم شعبا او گرزول من تاس در خاندانونا و خبائل و دارنگ قبلی لتعار پور دیر پارا چیو بلو پیجنی انا اکرمکم من دالله اتقاکم یقنن دیر عزت من ستاسو پنیز دالله دیر تقوی دار ستاسو دی سوک چاکی دیر تقوی اتقاکم منا دیر تقوی دار ان الله عليم خبير قلنا الله تعالى پوي خبردار دي قالت العرب آمنا دي زين رست دوام دي اخيره پوري دوام باب دي كذا جل منافقين تسر لسمات او بشارة دي مؤمنان تا پنزل لسم كي او دعوار توحيد داش پار سماوات لسم كي ادا چل الله سر شريك پل علم نئي قالت العرب آمنا وي سهر آيانو باند چين چه منگي ماند وره دي وہی منگی ایمان ڈوڑے پاغی بانے رد کی اللہ مانتا سب داود ایمان کی صادق نہیں ہوئی قلتا ورتا وی لم تؤمنو ایمانم لانے دے را وڑے ولیکن قولو اسلمنا لیکن داوے وی چمنگا اسلام را وڑے دے پرق دے ایمان دے اسلام ایمان دے زلہ سر تعلق ساتھی و اسلام دے ظاہر پر جب اسرے ہوئی زی مسلمانیم سید ہوئی ظاهر خو بزره کې نه الله وی پزره کې ایمان نشته ولما يدخل الايمان في قلوبكم او لا تر وسنه داخل شوی ایمان پز نشته تاسو کې علما وی چې کله ایمان او اسلام یو ځای شنو بیا جدا کی او کله چې جدا بیا یو کی معنا په یو بل اطلاقی خو چې یو ذکر شي بیا بیل بیا وَيَن تُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُثِيرَ تَسْتَبِدَارِي وَكَيْدَ اللَّهُ وَرَسُولُ اللَّهِ مَن إِخْلَاص پیدا منافقت پیدا لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا وَكَم بَنِكِ اسْتَاسُ الْأَعْمَالِ نَشِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قِنَّ اللَّهَ بَكُن كَمِهْرَبَان دِ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ دَمُؤْمِنَانُ وَصَاب یقیناً مومنانا کسان دے چی ایمان روڑے پر اللہ و پر رسول دا غبانی ثم لم یتابو بے شک ندے کردی ایمان روڑے شک اندے کردی و جاہدو بی اموالی موجی آدے کردی پر مانو نخلو بانی وان پسی ما پر نفس نخلو بانی پی سبیل اللہ پر لارد اللہ کے و سلاوی چو گورا اولائی کم صادقون دا ہم دیدی رشتینی رشتنی خلق دارے قل تعلمون اللہ بدینکم ویتا اس خبر رکو اللہ لرا پا دین خلوانی بنی اسد داغی پر بارکی دانی شوی چاگی ویلیو اسلمنا منگ ایمان داولے دے اوستا سرم دا عرب سر جنگو نکل ورطا ویتا اس خبر رکو اللہ لرا پا دین خلبانی واللہ یعلم واللہ پویگی ما پی سماوات پاسش پاسمانون کدی وما پی لرد واسی بزمک کدی واللہ بکل شین علیم اللہ پرسید بانی پویدی یمنون علیک ان اسلمو احسان اچیب تابانی دیچی اسلام را وڑی دا پتا بانی احسان تی قلت ورتوی لا تمنو علی اسلامکم احسان ما چوی پا مواند اسلام ستاسی بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ احسان کی بتا سبانی ان حداکم لین ایمان دا چی ہدایت کرتا سر ایمان تا اللہ رتا دی ایمان دا پارا ہدایت کرے دی این کونتم صادقین کو چی رتا سر رشتنی وی حاصل دارے چی رشتنی ایمان دا نعمت دا اللہ تعالی دے خوچی رشتنی وی او چې رښتینی نه وي نو بیا رحمت نه دی. ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون. یقینا الله تعالی پوهیږي په پټو سيزونو باندې د اسمانونو او دارنګ د زمکی. والله بصير بما تعملون الله لدون کې پاش تاسو عمل کوئ. امتیازات د صورت په دې کې آداب ډیر زیات ذکر شو او دارنګ د آداب چې د الله د رسول مخې ته مو مخکې کیږي دا غي نه ځان مو مخکې کوي. اهانت د الله پیغمبر مو کوي دا کارون نه منا وکړه. دې صورت کې چې دای سره جګړه پیدا کی او بیان د امور تنظیم یو بل دا خبره ذکر کړه چې معیار د کرامت په نيز الله باندې تقوا او دې کې صفات د مؤمنانو ذکر کړه.